Moet je jonge kinderen clitoriskunde, een pijpprotocol en anale instructies verschaffen? Al dus de seksuele cultuuroorlog die deze week woedt in de gewone schoolklas en ook in dat andere gremium, dat was een beetje op een kleuterklas, lijkt namelijk de Tweede Kamer. Voorts en Dr. Kelderko, de vraag of we volgende week nog kunnen pinnen, of staan we aan de vooravond van een vette bankencrisis? En tenslotte bellen we over een prangende politieke kwestie, want waarom ligt eigenlijk btw-tarief op hengstensperma lager dan op zaad van de homo sapiens? Nou, dat zou ik wel eens willen weten. Na de nieuwstelling, u bezorgd door Kirsten Klomp. Een uur geleden zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion het terrein van Eindhoven Airport opgegaan. Ze voeren actie omdat ze willen dat er meer wordt gedaan tegen klimaatverandering. De verslaggever Bo Heimensen is daar. Bo, wat zie jij om je heen? Ja, we staan op het terrein waar de privéjets vandaan vliegen. En daar heeft zich ook een groep verzameld. Die hebben inderdaad een hek kapot geknipt. En staan hier vervolgens met groene vlaggen te zwaaien. Een deel is er ook bij gaan zitten. Het is nog relatief rustig. Daaromheen staan veel politiebusjes, veel politiemensen ook. Vliegen overigens geen privéjets. Die vliegen vandaag niet, waarschijnlijk uit voorzorg. En naast mij staat Petra Verdonk. Zij is woordvoerder van de actiegroep. Wat willen jullie vandaag bereiken hier? Wij willen aandacht vragen voor het feit dat ook Eindhoven Airport zich aan de regels moet gaan houden. Het is belangrijk dat de luchtvaart gaat krimpen. En de luchtvaart moet zich aan het Parijsakkoord gaan houden. En ook Eindhoven Airport heeft geen natuurvergunning. Luchtvervuiling. Daarvan heeft de minister overigens ook al gezegd over die natuurvergunning. Dat het wel zo is dat de stikstofuitstoot relatief beperkt is. En ja, dat ze daarom geen rigoureuze maatregelen gaat nemen. En ook de wethouder in Eindhoven heeft gezegd, er wordt hier niet illegaal gevlogen, omdat er wel aan die maximum aantal vluchten wordt gehouden. Ja, ach, de minister praat een hoop, maar zegt niet veel natuurlijk. Hè. We hebben hier ondertussen wel privéjets staan. In een tijd van klimaatcrisis, waarvan voor iedereen duidelijk is dat het allang niet meer kan, dat wordt hier gewoon toegestaan. Dan kan je zeggen, ja, Eindhoven houdt zich aan het aantal vluchten wat is toegestaan. Maar waarom is dat toegestaan? Dat doe ik helemaal niet akkoord dat hier zoveel vluchten, kleine vluchten zijn, hè, korte vluchten vanuit hier. Het is ook bizar dat maar door kan gaan in een tijd waarin we een crisis hebben. Wat ga je nog meer doen vandaag? Nou, wij blijven hier net zolang totdat onze eisen worden ingewilligd. En dat kan wel even duren. Tot jullie uiteindelijk worden weggehaald waarschijnlijk. Dat zou kunnen. Ik denk niet dat ze het goed vinden dat we hier al die tijd zullen blijven. En, ja, we blijven hier dus bij, Kirsten, om te kijken hoe lang dit nog gaat duren. Hoe lang deze mensen hier blijven staan en zitten. Ja, want wordt er eigenlijk alleen bij Eindhoven Airport nu actie gevoerd? Ja, er wordt hier actie gevoerd op Eindhoven Airport op drie verschillende plekken. Dat is dus deze plek waar ik nu bij sta. Maar eerder stond ik al op een andere plek bij de vertrekhal. Daar hebben ze een demonstratie aangekondigd. En die is wel legaal. En daar zijn ook sprekers en daar is muziek. En op een andere plek, ja, dat is eigenlijk een plek die een beetje flexibel is. Want dat zijn rebellen. Dus dat zijn demonstranten die rondfietsen. En je zei al dat activisten staan op het terrein waar privéjets vandaan vliegen. Maar dat die vandaag niet vliegen. Maar heeft deze actie nog wel gevolgen voor de luchthaven? Ja, ze hebben natuurlijk wel rekening mee gehouden. Ze wisten het. Er zijn een aantal vluchten geschrapt. 5 vluchten van Transavia naar en van Eindhoven. Het gaat onder andere om vluchten naar Salzburg, Gran Canaria, Alicante. En verder heb ik ook begrepen dat het boarden een tijdje is stilgelegd van andere vluchten. Maar ja, zoals ik al zei, het was ruimschoots aangekondigd. Dus mensen konden het wel zich goed voorbereiden. En daar heeft de luchthaven ook mensen voor gewaarschuwd. Van kijk vooral voordat je een vlucht hebt even op de site of die nog gaat en eventueel vertraagd is. Bo Heimensen vanaf Eindhoven Airport, dankjewel. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen door een tornado en zware stormen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op. De tornado raasde gisteravond door een gebied van zo'n 160 kilometer lang en richtte een spoor van vernieling aan. Het dorp Rolling Fork met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Van veel huizen is niets meer over. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Tienduizenden mensen in Mississippi zitten zonder stroom. De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met Duitsland over de toekomst van brandstofauto's. Brussel wil dat vanaf 2035 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's verkocht mogen worden. Maar Duitsland wilde op het laatste moment aanpassingen, vertelt EU-correspondent Ardy Stemerding. Die zeiden, wij willen dat er ook in de toekomst plaats is voor auto's die rijden op e-fuels. En dat zijn synthetische brandstoffen op basis van waterstof, koolstof, die in theorie ook uitstootvrij zijn. En de Duitsers zeiden, wij vinden dat auto's die daarop kunnen rijden, dat zijn ook gewoon auto's met verbrandingsmotoren, maar dan dus met een andere brandstof, dat die ook gewoon verkocht mogen worden vanaf 2035. En Brussel had al toegezegd dat er zou worden nagedacht over een versoepeling, maar gaat daar nu iets verder in. Aanvankelijk zei de commissie wel van, ja Duitsers, we snappen jullie vraag en we beloven dat we er in de toekomst naar gaan kijken of dat mogelijk zou zijn. Maar nu heeft de commissie het wat steviger neergezegd. Die heeft gezegd, nou, wij staan toe dat die e-fuels gebruikt worden vanaf 2035. Maar dan wel onder een belangrijke voorwaarde. Namelijk dat het om auto's gaat die alleen daarop rijden. Hè? Dus dat je niet stiekem ook gewoon nog benzine in je tank kan gooien. Die auto's mogen er alleen komen als ze enkel en alleen op die e-fuels kunnen rijden. Nou, dat is dus de toezegging die de commissie heeft gedaan, waar de afgelopen twee weken heel stevig over onderhandeld is en die de Duitsers dus nu voldoende vinden om straks toch in handtekening te gaan zetten. Het verbannen van de verbrandingsmotor maakt deel uit van de klimaatplannen van Eurocommissaris Timmermans. Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding gisteravond in IJmuiden was een vrouw van 67. Ze liep met haar hond langs de weg toen ze werden geraakt door een auto. De vrouw en de hond overleden ter plekke. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. Later meldden drie mannen van tussen de 18 en 22 zich bij de politie. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een jongen van 14 achter het stuur vandaan gehaald na een wilde achtervolging. Zeker 12 politieauto's reden op hoge snelheid achter hem aan door een woonwijk. De jonge automobilist viel op door zijn rijgedrag en reed veel te hard. De Braziliaanse oud-coureur Nelson Piquet moet een boete van bijna €900.000 betalen voor racistische opmerkingen die hij maakte in een podcast over Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Het gesprek ging over een botsing van Hamilton met Verstappen, Piquets schoonzoon. De boete die Piquet moet betalen gaat naar fondsen die zich inzetten voor gelijkheid. Het NOS-journaal. Het wordt steeds veiliger op het spoor. ProRail, dat het Nederlandse spoor beheert, zegt in de Telegraaf dat er vorig jaar bij aanrijdingen 2 doden vielen. Dat is het laagste aantal in jaren. En wel is het aantal keer dat iemand langs het spoor liep vorig jaar toegenomen. En dat kan grote gevolgen hebben. Iedere trein die moet remmen voor een spoorloper, die heeft meer dan een half uur vertraging gemiddeld. En bij één zo'n incident hebben vaak 5 treinen daar last van. Je kan je voorstellen dat dat dus heel erg schrikken is voor machinisten, maar dat ook reizigers daar erg veel last van hebben. Vorig jaar was er 95 keer bijna een aanrijding met een trein. Dat is ruim 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat een oud-medewerker van de MIVD, die vorig jaar overleed, een natuurlijke dood is gestorven. Dat meldt het AD. De man uit Amstelveen werd vorig jaar doodgevonden in bad. Volgens de politie ging het om een natuurlijke dood. Maar omdat nabestaanden daaraan twijfelden, heeft het OM opnieuw onderzoek laten doen. Daarbij is niets gevonden wat erop wijst dat de oud-MIVD'er om het leven is gebracht. Waarschijnlijk is de man overleden aan een hartaanval. Het is 1:08. Het weer dan nog. De zon breekt soms door. Er zijn ook buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. Vooral langs de kust. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen ook af en toe regen en wel wat frisser dan met een graad of 8. Ja, we hebben verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, het is momenteel wat drukker rond Amsterdam. Heeft voor een deel te maken met de afgesloten A9 richting Alkmaar bij Amstelveen vanwege werkzaamheden. Op de A10 rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Aan de noordkant van de stad tussen Landsmeer en de Koentunnel een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En de A76 van Geleen naar Heerlen is dicht tussen Heerlen en knooppunt Kunderberg. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan via Maastricht over de A2 en de A79. Dank Wijnand. Ja, dokter Kelderink heeft altijd advies zo snel, zo hard mogelijk te file in. Dat schijnt natuurkundig het beste te werken. Maar goed, probeer het maar eens. Aanstonds in dat programma, dat dokter Kelderink, hoe kunnen wij rustig gaan slapen? Nu zelfs de Nederlandse Bank voor het eerst verlies leidt sinds de jaren 30. En niet zo'n beetje ook. Een econoom toetst de oplossing voor een veilige bank. En met de start van de zomertijd zijn de lentekriebels voor kind en volwassenen een rieten passage. Net als het behalen van ons zwemdiploma. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou zo hoor je. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd. Ook heel verstandig trouwens, want dit is uw wekelijkse portie ratio in. Redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit Krakerscafé De Krater, zeg ik altijd, op de Routes Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses. Ja, hoe veilig zijn die banken nou eigenlijk? Gaan ze vallen volgende week? Ik wil het weten. En ik vraag het aan dokter Christian van der Kwaak, macro-econoom. Hij geeft les op de Rijksuniversiteit Groningen. En dan gaan we het hebben over seksuele voorlichting. Ik kijk natuurlijk weg, hè, met Jeanne. Maar goed, dokter Jelle Wiering weet er alles van. Hij is onderzoeker bij de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Ook in Groningen. Ja, Jelle, ik begin even bij jou deze week. Nou, dat was een eindeloze discussie over de lentekriebels. Het nieuwe lesprogramma voor de basisscholen. Het moest over seksuele voorlichting gaan deze week. Maar daar gaan we het straks allemaal over hebben. Want dat is een soort culture war geworden tussen de Forum voor Democratie rechts en de scholen die andere ideeën hebben over hoe je seksuele voorlichting zou moeten geven. Maar er was net een bericht in de Volkskrant over een schooldirecteur in de Verenigde Staten die ontslagen is in Florida. De staat van Ron DeSantis, misschien de toekomstige president. Die op die school daar werd gewoon lesgegeven, ook klassiek. En daar kwam bijvoorbeeld het beeld David van Michelangelo voorbij. Zoals we weten allemaal heeft hij niet een driedelig pak aan, die David. Dat werd gezien door sommige ouders als pornografie. Daar kom je dus niet meer mee weg in het conservatieve Amerika. Wat vond je ervan? Ja, het slaat de spijker mooi op zijn kop. Het is een spanningsveld. Waar leg je de grens en wie mag dat beslissen? Ik denk dat dat de discussie is. Een hele ingewikkelde zaak, denk ik. Ja, ja, maar een beeld honderden jaren oud, daar hoort de discussie toch niet over. Dat is gewoon dat zijn de klassieken. Klaar. Ja, ik ben het met je eens. Maar ja, het is wel even in een land waarbij seks... Ja, heel veel mensen zijn ermee bezig en eigenlijk iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Dus dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. Ja, heb je een moeilijk vak? Leuk vak vooral, ja. Want jij was hier een aantal jaren geleden, 2-3 jaar geleden, als jonge dokter. Je bent gepromoveerd, uiteraard op dit vakgebied. Het is echt een cultuuroorlog aan het worden. Vroeger was seks misschien tussen de schuifdeuren. Maar het was niet een gebied waar oorlog gevoerd werd, heb ik het idee. Of wel? Ja, de roerige jaren 60. denk dat veel mensen die tijd juist zien als... Dat heet natuurlijk seksuele revolutie. Precies. Maar was dat ook zo omstreden in het debat? Waren de stellingen zo betrokken? Weet ik niet. Goed, toen ging er ook pittig... ging heftig aan toe en zo, ja. Nou, we gaan het zo even hebben, jongen. Ja. Christian van der Kwaak, econoom te Groningen. We hebben ineens Klaas Knot veel in de publiciteit gezien deze week. Eigenlijk met twee waarschuwingen. De overheid moet gaan bezuinigen, want dit gaat niet goed. We hebben eigenlijk een groot financieringstekort. Ze zijn te scheutig met de miljarden. Maar hij spreekt natuurlijk over nervositeit op de financiële markt. Credit Suisse gevallen, overgenomen de UBS in Zwitserland. Maar ook bijvoorbeeld Deutsche Bank, grote Duitse bank. Gisteren 8% in waarde gedaald. Was in de kredietcrisis al een zwakke bank. Ja, wordt het maandag heel spannend? Komt er een bankrun of komt er een crisis? Wat denk je? Ik verwacht niet direct dat we een bankrun hebben. Maar het zijn moeilijke tijden voor de financiële sector, voor de banken. Want stijgende rentes zorgt ervoor dat... Na een periode van lage rente zorgt een stijgende rente voor dat de waarde van obligaties en andere financiële titels in waarde daalt. En in Amerika bijvoorbeeld, daar is het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van de financiële titels die Amerikaanse banken hebben met 2000 miljard gedaald. En dat is ongeveer gelijk aan het eigen vermogen dat de bankensector 2000 miljard al in die paar weken. Ja. Over een jaar tijd. Nou ja, oké, die rente is zeg maar sinds vorige zomer aan het stijgen. Ja. Zag je het aankomen? Want dat op zich is dat geen verrassing dat die rente stijgt. Nee, we hebben jarenlange lage rentes gehad. Ja. Plotseling... Geen rente zelfs. Precies, geen rente. Dus plotseling is de focus naar inflatie verschoven. En omdat dat plotseling heel hoog is geworden... Ja. Ja, dan moet de centrale bank de rentes gaan verhogen. Ja. En dat doen ze dus. En de focus was een beetje weg bij de financiële sector. De focus was op inflatie. Dus dan geld was toch gratis. Ja, we gaan het straks allemaal over hebben. Ik denk dat het voor heel veel mensen een spannend onderwerp is. Want ja, voor velen komen natuurlijk toch weer de beelden van 2008 boven. En de vraag is of dat reëel is. En natuurlijk zullen de machthebbers zeggen, niks aan de hand. U kunt rustig gaan slapen, dat is logisch. Maar jij bent op muntunies gepromoveerd. Je weet veel van het financiële systeem. Ik verwacht de waarheid en niets zonder waarheid, dokter Van der Kwaak. Dat straks, maar eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, de T wist het heel zeker, hoor. Het was de Kip Kerry die 5 voetballers en een trainer van de Nederlandse selectie niet op een Frans veld, maar tot bed en wc heeft verplicht. Met alle gevolgen van dien weten we inmiddels. De KNVB ontkent officieel dat de showstopper voor deze spelers het gele eten was, net als Virgil van Dijk. Ik heb lekker gegeten. Ik heb Kip Kerry gegeten. Oh. Ja. Want dat zou de woosdoener zijn. Zegt wie? De krant. Oh, dan moet het wel waar zijn, hè? Ja. Nou, ik weet niet wat hij hier nou precies mee bedoelt. Goed, gisteren hadden we dus die 4-1 afranseling van de Fransen. Wordt dat nou aan de Kip Kerry gewet? Als ze nou bij NOS Sport klaar zijn met elkaar te onderzoeken, kunnen ze zich misschien daar eens op storten. Dat we daar het eindelijke antwoord op Kip Kerry Gate krijgen. Jongens, tijd voor. Even bellen met Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid voor D66. En ik ga, Wieke, met jou praten over Kamerstuk 2023 Z04567. En waar ging dat ook alweer over? Dat ging over de vragen die ik gesteld heb aan de minister over het btw-tarief op menselijk sperma dat hoger is dan dat we gebruiken in de paardensport onder andere. Ja, want je hebt met collega Romke de Jong die vragen ingediend bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En de staatssecretaris van Financiën trouwens ook, want die gaat dan weer op de btw op zaadcellen. Groot onrecht is hier? Dus spermazaad van een hengst. Dat zit in het lage btw-tarief. En menselijk donorzaad, waar kennelijk ook een groot tekort aan is, zit in het luxe tarief. Leg uit. Ja, dat klopt. Nou, wat hier aan ten grondslag ligt, is dat het voor ons belangrijk is dat als jij niet een traditioneel stel bent, dus man of vrouw, man en vrouw, maar een alleenstaande vrouw of een lesbisch stel met een kinderwens, dat je dezelfde mogelijkheden hebt om kinderen te kunnen krijgen dan traditionele stellen en dat je daar ook niet meer voor hoeft te betalen. Okay. En dat klopt nu niet. Mede door dat hoge btw-tarief, maar ook omdat het niet verzekerde zorg is. Dus als vrouwen geen medische aanleiding hebben, waardoor ze niet zwanger kunnen worden van zichzelf. Yeah. Dan vallen ze buiten een medisch traject. Dus deze vrouwen hebben al extra kosten. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog dat verhoogde btw-tarief. En wij vinden dat mensen gewoon gelijke kansen moeten krijgen. Nou, zou ik zeggen, ik weet niet of de beeldspraak goed is, maar btw-tarief druppel op een groeiende plaat. Want ik begrijp dat het vrij duur is, zaad aankoop. Geef mij een idee. Waar hebben we het over? En ik geloof juist dat de politiek ook wat moet doen aan de druppels op de groeiende plaats. Want als je al de druppels aanpakt, dan wordt het leven van deze vrouwen wellicht wel makkelijker. Mm-hmm. Maar vrouwen kunnen geen aanspraak maken op verzekerde zorg. Dus je betaalt je eigen risico. Maar je betaalt ook voor de spermarietjes, zo heet dat. Het sperma wordt in rietjes aangeleverd. Dat is, als je dat via de spermabank doet, €345 per rietje. En als je zelf een donor aanlevert, maar wel ook opslag bij de spermabank doet, dan kost dat €150 per rietje. Nou ja, en vrouwen worden niet in één keer zwanger. Dat is bij een reguliere bevruchting ook niet in één keer altijd raar. Mm-hmm. En dat is in dit geval ook niet zo. Dus die kosten lopen op. Ja, dus dat kan in de duizendjes lopen. En dat is zo duur ook, omdat natuurlijk die spermabanken hebben ook controles, geen erfelijke ziektes, noem maar op. Je mag aannemen dat ze het veilig leveren dan. Waarom zet je het niet helemaal in het ziekenfondspakket? Of ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, AWBZ geloof ik. Maar waarom zeg je niet dus helemaal gratis? Nou, omdat ik denk dat we heel kritisch moeten zijn. Of dat denk ik niet alleen, dat vind ik. Ik vind dat we kritisch moeten zijn naar dat verzekerde pakket. Daar kan niet alles in. Dat dragen we ook allemaal met elkaar. Dus ook jij betaalt daar premie voor. Dus ik vind dat we kritisch moeten zijn. Maar ik vind wel dat we stellen die niet in de reguliere zorg, mm-hmm, of op de reguliere manier zwanger kunnen worden, beter zouden kunnen helpen. En dan is die druppel op de gloeiende plaat van die 21%. Ja. Het zou wel eens een mooie eerste stap kunnen zijn. Oké, ja. En waarom is dat dan eigenlijk voor zo'n de hengst weer wel zo goedkoop gemaakt? Die boeren hebben het toch ook altijd lekker voor elkaar? Hè? Wat is dat toch? Nou, ik weet niet of we deze koppeling met boeren nou direct moeten maken. Oh. Maar ik heb dus de vraag gesteld aan de minister. Goh, de paardensport is best wel lucratief. Mm-hmm. Er gaat heel veel geld in om. Dan vind ik het wel wonderlijk dat stellen die een kinderwens hebben meer moeten betalen dan fokkers in de paardensport. Nou ja, renpaard, dat is, je zou zeggen, dat is, ze zijn prachtig hoor. En Nederland is er groots in, maar dat is inderdaad een beetje luxe, toch? Ja. We kunnen ook de renpaarden natuurlijk naar de 21% trekken. Maar ja, dat wil jij dan weer niet. Nou, laten we eerst deze vrouwen helpen. Okay. Want we zien ook heel veel vrouwen die naar het buitenland gaan. Ja, ja. En daar sperma kopen met alle gevolgen van dien. En volgens mij moeten we deze vrouw gewoon in Nederland beter helpen dan dat we tot nu toe doen. Want daar moet ik nog even met je over hebben, Wieke. Ze gaan naar het buitenland. Ik begrijp vooral Denemarken, daar is het heel goed geregeld. Dus we importeren gewoon het blonde zaad uit Scandinavië. Wat is daar mis mee? Nou, kijk, het is in die zin goed geregeld dat we het dus blijkbaar kunnen kopen in Denemarken. Alleen in Denemarken zijn er veel minder strenge regels dan in Nederland. Dus donoren kunnen daar eigenlijk ongelimiteerd doneren, waardoor je niet weet, er wordt ook weinig geregistreerd. Dus je weet als ouder ook niet of er erfelijke aandoeningen in het geding zijn. Dat is niet goed dus. En je hebt ook minder makkelijk contact met de donor zelf. En in Nederland is die mogelijkheid er wel. Dus ik vind het ook belangrijk voor kinderen die op deze manier op de wereld komen, dat ze weten van wie ze vandaan komen. Ten slotte, zou jij een oproep willen doen aan de vruchtbare Nederlandse mannen om toch dat potje in te gaan leveren? Ik geloof dat ze er ook nog 15 voor krijgen. Dus waarom, hoe komt het dat er zo weinig het kolkt door de straten het komend voorjaar. Hoe kan het nou dat we zo weinig van die sperma-dingen hebben? Het zou enorm helpen. En ik denk dat het heel erg te maken heeft met onbekend maakt onbemind. Ja? Ik kom net van de voetbal waar mijn kinderen gesport hebben. En ik dacht, dat al deze vaders die hier nu staan. Dus jij staat met potjes langs de lijn? Ja. Nee, zeker niet. Maar als je als vader of als man nog even langs de spermabank rijdt en of fietst, dan hebben we volgens mij een kleiner probleem in Nederland dan dat we dat nu hebben. Is dat vooral na het voetballen het goede moment? Ja? Nee, maar ik denk, we moeten het ook niet ingewikkeld maken. Nee. Het is niet, je hoeft er niet 5 voor uit te trekken. Je kunt erheen een handeling verrichten en weer naar huis en je leven gaat weer door. En je maakt voor een heleboel vrouwen in Nederland wel een groot verschil. Oké, red de vrouw, ruk je af. Maar goed, ik dank je zeer. Voorwaarts met strijd, Wieke Paulusma. Dank je wel. Dr. Kelder & Co. Oké, dokter Christian van der Kwaak. Ik had voor een buitengewoon serieus gesprek. Nou, het is een serieus onderwerp, laten we wel zijn. Econoom, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jij kreeg van de NWO, die wetenschappelijke club, eerder een beurs voor onderzoek naar risico eigenlijk in het monetair beleid. Wat heb je onderzocht? Ik ben bezig om te onderzoeken in welke mate het onconventionele monetaire beleid van de afgelopen jaren. Je bedoelt gratis geld? Vooral het opkoopprogramma van de ECB en de Federal Reserve. In welke mate dat leidt tot meer risico voor gedrag door financiële instellingen. Dus als je dat doet als centrale bank of daarmee op de lange termijn de kans op een financiële crisis groter wordt. Ja. En daar ben ik druk mee bezig. Maar, eigenlijk weet je de conclusie natuurlijk al, anders begin je niet aan het onderzoek, hè? Dus krijg je ook nooit subsidie als de conclusie niet al vaststaat meestal? Ik hoop dat dat niet altijd waar is. Maar mijn onderzoek gaat niet zozeer gaat vooral om te onderzoeken in welke mate. Mm-hmm. Dus is het zo dat als zonder dat soort beleid de kans op een financiële crisis 2% is en met dat beleid wordt het 2,1%? Of gaat dat naar 4%? Natuurlijk. Dat is de kern van het onderzoek. Want als we gewoon even uitzoomen, wat iedereen ook, iedere luisteraar gewoon heel simpel kan begrijpen. Sinds die vorige crisis eigenlijk. Ja, de geldpers is aangezet. Al die stukken zijn opgekocht, zijn allemaal in Frankfurt geplaatst of bij andere centrale banken. Ik geloof dat een kwart van de Italiaanse schuld inmiddels naar Frankfurt verhuisd is. Ja, dat zijn gewoon bubbels in de markt. En de rente stond op nul, daarom zijn de huizenprijzen geëxplodeerd, daarom zijn de aandelenkoersen omhoog gegaan. Je kan er toch eigenlijk wel voorspellen dat dat niet eeuwig goed kan gaan? Het is minder duidelijk dan vroeger, omdat tegenwoordig over geld wordt rente betaald door de centrale bank. Dus het centrale bankgeld dat gecreëerd wordt bij het aankopen van die opkoopprogramma's is eigenlijk ook gedeeltelijk een vorm van schuld. Daarom heeft de Nederlandse bank nu dus ineens een oplopende schuld. Die, die gaat er tientallen miljarden in straks. Precies. Of als je over de komende jaren gaat kijken. Ja. Ja. Dus het probleem wat we nu hebben is meer lage rentes zorgen voor dat de prijzen van aandelen en obligaties en andere titels in financiële markten omhoog gestuurd wordt. Mm-hmm. Daardoor kunnen marktpartijen en financiële instellingen meer gaan lenen. Mm-hmm. En dat keert dan om op het moment dat de rente gaat stijgen. Dus het is voornamelijk lage rentes eerst en daarna plotselinge stijging van rentes. En historisch is daar ook onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar financiële crisis in de laatste 100 jaar, dan de meeste financiële crisis zijn ontstaan waarbij je eerst een periode hebt van lage rentes en dalende rentes. En dan plotseling, 3 jaar voor de crisis, gaan de rentes hard stijgen en komt er een financiële crisis. Is het dan niet een beetje dom om hem zo hard te laten stijgen? Ik snap het, ze willen inflatie beteugelen. Maar ja, een crisis, een enorme crash, zit ook niemand op te wachten. Zeker niet een bankrun. Nee, dat klopt. Dus dit is een spel wat ze net aan de goede knoppen moeten draaien. Ja. Doen ze dat goed? Want de Credit Suisse is gevallen, er zijn een paar banken in Amerika gevallen. Deutsche Bank, grote Duitse bank, is aan het bibberen geslagen. Ja. Ja, het klinkt wel een beetje eng, Christian. Ja, het is ook voor centrale banken is het een moeilijk moment, omdat ze de inflatie vereist hogere rente. En inflatie is de kerninflatie is 5-6%. Dus als je die inflatie naar beneden wilt brengen, moet je doorgaan met het stijgen van met de rente op laten lopen. Ja. Want die is gewoon, de reële rente is nog negatief in de eurozone. Maar het is schadelijk op de korte termijn voor de financiële stabiliteit. Toch hebben centrale banken ook een boel andere instrumenten. Er is meer wetgeving sinds de vorige crisis om banken af te handelen. Dus er zijn. Kijk, banken gaan het moeilijk krijgen. En de vraag is meer van. Of de autoriteiten in staat zijn om het op een juiste manier af te handelen. Ja, dat wordt een heel spannend spel. Dus zagen we Klaas Knot, nou, jaarverslag, Nederlandse Bank. Eerst even dat punt afhandelen. Nederlandse Bank leidt dus verlies. Ja. 100 miljoen dividend, misderft eigenlijk de Nederlandse staat. Maar goed, daarvoor hebben ze heel veel dividend gekregen, in de jaren 10. Ja. Is dit, hij heeft natuurlijk niet veel gezag als hij zelf een scheur in zijn broek heeft om dan de rest van de wereld te gaan zeggen hoe ze zich moeten gedragen. Ja, maar het doel van de centrale bank is niet om winst te maken. Nee. Het doel van de centrale bank is om monetaire stabiliteit te creëren. En als daar verliezen voor op worden genomen in het proces, is dat niet per se. Economisch gezien is het niet een probleem zolang het niet honderden miljarden verlies wordt. Nee. Oh. Het is alleen meer een probleem voor politiek. Dat als de centrale bank heel veel verliezen zou leiden, dat ze naar de staat moeten van, wil je ons herkapitaliseren? Om het eigen vermogen eigenlijk aan te vullen. En het is meer politiek, dat de politiek dan invloed mogelijk uit kan gaan oefenen op de onafhankelijkheid van de centrale bank. En dat is een groter probleem. Economisch gezien zijn die verliezen bij een centrale bank niet een probleem, omdat de centrale bank, het geld is niet opeisbaar. En dat doe je net alsof die centrale banken niet al gepolitiseerd zijn. Het hele beleid van de ECB, bijvoorbeeld om Italië te willen te zijn met alles opkopen, dat is toch een puur politiek beleid geweest? Of zeg je het is toch puur monetair? Dat is breder. Jullie moesten gewoon bij elkaar blijven. Ja, ja dat is, maar, dus, maar dat kan je vanuit financiële stabiliteit is wat, wat de ECB zou zeggen in antwoord op jouw vraag. De motivering is anders. Ja, hè, dus kijk, als die hele eurozone uit elkaar valt, dan kun je ook geen inflatie niet meer onder controle houden. Ja. Alleen die opkoopprogramma's zijn wel problematisch, omdat een centrale bank niet ervoor is bedoeld om de staat overeind te houden. En dat is een zwak punt in de eurozone. Oké, de banken. Knot zegt, er is een incident in Amerika, er is een incident in Zwitserland. Het gaat niet over ons bankwezen. Het is veilig. Hoe zie je dat? Nou, dat moet Klaas Knot natuurlijk zeggen als centrale bankpresident. Ja. Hoe zit het, Christian? Nou, stijgende rentes zorgen voor dalende waarden van financiële titels. En dat is niet alleen het geval in Amerika, dat is ook het geval in de eurozone. Dus dat zorgt er ook voor, verklaart ook waarom financiële markten ook in Europa onrustig zijn als het gaat om de banken hier. Ja. Het probleem kan je niet. Maar goed, Arnoud Boot hoorde ik van de week, collega-econoom van jou, hoogleraar in Amsterdam, op de radio zeggen, eigenlijk hebben die banken zo'n goede lobby gevoerd, ook sinds de vorige crisis, dat ze nog steeds kapitaaleisen, zeg maar de bodem die je erin legt, wat je aan eigen geld hebt, nog veel te laag zijn. Ze zitten allemaal op 1% of 5%. Het zou gewoon het dubbele moeten zijn. En zolang het dat niet is, kun je kletsen wat je wil, maar is er eigenlijk geen veiligheid. Ja, ik paraphraseer even hoe die het zei. Ja, banken zijn extreem geleveraged. Kijk, de ratio's zijn omhoog gegaan na de laatste crisis. Er zijn andere maatregelen genomen. Maar de bankenlobby heeft inderdaad tegen weten te houden dat die ratio's verder omhoog zijn. Best wel schandalig eigenlijk. Maar wat de banken zeggen is maar als jullie verder gaan verhogen, gaat de kredietverlening achteruit. Ja. En dan komen we misschien in een recessie. En politici, die zijn natuurlijk generalisten, die moeten van een heleboel verschillende onderwerpen iets weten. En finance, banken is toch vaak gecompliceerde materie. Ik hoor wat ik ga gewoon even een stapje zetten. Je gaat gewoon zeggen, ze zijn erin gestonken. Ze hebben het gewoon gefroten, dat argument. Of zeg je van, we hadden als samenleving een grote prijs betaald als we wel heel veel geld hadden moeten aannemen, want dan heb je gewoon veel passievere banken feitelijk. Nee, ik denk niet dat daar een trade-off zit. Want kijk, als die banken veiliger zijn, kunnen ze ook weer op hun schuldfinanciering een lagere rente krijgen. Omdat het... Dus ik denk dat dat een van de argumenten is die de banken pushen om te zorgen dat die kapitaalratio's laag zijn gebleven. Ja, oké. Dan kun je zeggen, de politie, je hebt gezien wat er gebeurd is in Zwitserland. Grootste deel de obligatiehouders betalen. En de aandeelhouders kregen nog 3 miljard terug voor een bank die even daarvoor tientallen miljarden waard was. Maar misschien was die dat dus niet waard. Dus er wordt er gezegd, ja, we gaan nooit meer de belastingbetaler laten opdraaien voor de kosten. Hè, zoals we met de vorige crisis hebben gezien. Is dat een, Kaag heeft het ook deze week gezegd bij RTLZ, is dat een toezegging die zij waar kan maken? Want sommige banken, misschien wel ING in Nederland, zijn too big, too veel. Dat mag gewoon niet vallen. Ja, dus ik denk dat dat als puntje bij paaltje komt, dat daar toch zeker een kans is. We kunnen niet uitsluiten dat erbij betaald moet worden. Want ook bij de redding in Amerika, als de Federal Reserve die leent nu, zodat al die depositohouders terugbetaald moeten worden, dat wordt dan uiteindelijk via een heffing bij de banken, komt dat uiteindelijk bij de consumenten terecht. Dan betaal je gewoon meer voor je bankrekeningetje. Dus in die end betaal je het. Precies. Ja. En ook in Zwitserland, uiteindelijk staat de Zwitserse staat nu voor heel wat miljarden. 100 miljard. Rand. Ja. En dat komt uiteindelijk dus toch gewoon bij de belastingbetaler terecht. En ING heeft een balans die even groot is als de gehele Nederlandse Nederlandse economie. Ja. Dus daar iets gaan groot, ik geloof 1100 miljard of zo. Ja, nog iets. Eind 2022 ja. 968 okay. miljard. Maar goed. Okay. Dat, ja. Zegt Nederland, ja. Kijk, maar het punt is, we gaan niet rustig ING afwikkelen als die in de problemen komt. Nee. ING zit met al zijn tentakels diep in de Nederlandse economie verweven. Ja. Dus dat gaat, als die in de problemen... Ik bedoel, er is op dit moment absoluut geen sprake van. Maar hypothetische geval dat ING in de problemen komt... Dan wordt daar daadkrachtig opgetreden door Kaag, vermoed ik. En indien nodig wordt er gewoon de belastingbetaler ook aangesloten. Daar staan we garant. Nou, dat gaan we dan zien. We staan in de eurozone volgens mij voor iedereen al garant, zo langzamerhand. En zij staan weer garant voor een ton per bank, denk ik. Zo'n depositogarantiestelsel natuurlijk. In Amerika trouwens 2,5 keer zoveel. Ja. $250.000. Is het nou... Zou jij een ander plan hebben? Zou je zeggen, dat moeten we toch anders gaan bekijken? Want als we nou na al die jaren financiële crisis... en die was echt heftig tussen 2007, 2008 en 2013, 2014, kan je zeggen... dat willen we gewoon niet meer. Hoe moet je dat aanpakken? Begrijp dat er bijvoorbeeld een plan is, dat heet het Chicago-plan. Wat is dat? Het Chicago-plan is dat elke euro aan deposito's... dat gematcht wordt door een euro aan ofwel cashgeld... ofwel aan centrale bankreserves, zodat het volledig veilig is. Dus op dit moment is de wetgeving dat voor elke euro aan deposito's... hoeft een bank slechts 1 cent aan central bank reserves. Ja. In de eurozone. Ja. Kijk, op dit moment, vanwege het ruime monetaire beleid... is dat bij de meeste banken veel meer. De wettelijke minimumvereiste is 1 cent op 1 euro aan deposits. En het Chicago-plan zegt, nee, dat moet gewoon 1 op 1 zijn. Maal 100 dus, eigenlijk. Ja, ja. Maar, daar zit ook een downside aan. Dat kost dus heel veel geld eigenlijk om dat zo te gaan structureren, of niet? Hoe moet ik dat zien? Het vergt een lange transitie. Hè, dus dat zal minstens een decennium kosten. Heel vroeg had je gewoon blok goud dat er tegenover lag. Tot 1970, 71 begrepen we dat. Oké, er stond gewoon goud tegenover. Nou, dat is bijna tastbaar. Ja. En zeg je nu, moet er eigenlijk tegenover een euro moet gewoon een euro staan? Dat is het Chicago. Staan we echt heel ver vanaf, Christian. We staan daar namelijk 99 punten vanaf. Ja. Ja, dus is dat niet een waanzinnig plan? Want helemaal niet echt leuk theorietje van hoogleraren, maar daar kunnen we toch niks mee? Nou, daarom denk ik dat het inderdaad op de korte termijn zul je dat niet kunnen bereiken. Het is een volledige verbouwing van het financiële systeem zoals we dat nu kennen. Dus dat kost minstens 10 jaar. Jij bent gespecialiseerd in financiële instabiliteit. Bankensysteem, monetair systeem. Waar staan we nu, denk je? Want iedereen vraagt zich de laatste 2 weken dat af. We krijgen van onze machthebbers, dat snap ik allemaal wel, ministers, ECB-presidenten, noem maar op, krijg je allemaal sussende woorden. Maar jij bent een wetenschapper. Hoe kijk jij hier doorheen? Denk je dat we scherp aan de wind gaan en echt grote risico's lopen, of dat goed komt? Nou, het is een periode waarin we meer risico lopen dan de afgelopen jaren. Die oplopende rente zorgen voor verliezen bij de banken. En op de een of andere manier... Zullen we daarmee ofwel banken moeten herstructureren... ofwel dat ze naar aandeelhouders gaan en eigen vermogen ophalen. Wat zullen gewone mensen daarvan voelen? Want kijk, aandeelhouders kan je zeggen, nou ja, dat zijn vaak... je zag bijvoorbeeld de Credit Suisse, dat zijn grote Arabische investeringsfondsen. Ik geloof niet dat we daar heel veel medelijden mee hebben. Nee. Mensen willen gewoon blijven pinnen, hun salaris kunnen opnemen... Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En in die zin is een bank natuurlijk gewoon een nutsfunctie. Ja, precies. Ik denk, het hangt er vanaf hoe daadkrachtig de overheid mee omgaat... en de centrale bank mee omgaat als problemen zich gaan voordoen. Ja. Kijk, het is een periode met meer turbulentie... met een grotere kans op ongelukken nu de rente hard aan het stijgen is... Economie is fundamenteel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar denk je dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank... Het zit hier een paar honderd meter verder vanaf de plek waar wij nu praten. Weten zij waar, laten we zeggen, de lijken in de kast zitten? Want bijvoorbeeld bij die Californische Silicon Valley Bank... ja, daar hadden ze obligaties uit. Dat liep fout. Dat had je, als je daar werkte, wel kunnen weten natuurlijk. Als die rente stijgt, hebben wij een probleem. Weet de Nederlandse Bank dit precies? Of komt er gewoon ineens een lijk uit de kast donderen? Nou, ik denk dat het toezicht bij DNB over het algemeen goed geregeld is. Dat ze er bovenop zitten. Maar kijk, je kan nooit uitsluiten dat er ergens iets tevoorschijn komt. Maar als ik nu zondagavond of zondag over dat, nou, zondagavond moet ik echt dan doen, bij de Nederlandse Bank voor de deur gaan staan en ik zie wat meer lampen branden dan normaal, dan moet ik maandagochtend gaan pinnen. Werkt dat zo? Ja, ik probeer. Kijk, zij zullen nooit de waarheid zeggen. Dat gaan ze niet doen. Dat kunnen ze niet. Tenminste, als de waarheid slecht nieuws is. Ik denk dat je je niet zorgen hoeft te maken over je spaargeld. Het is tegenwoordig ook strafbaar, begreep ik, om tot een bankrun op te roepen. Lakenman heeft dat ooit gedaan met DSB. Ja. Dat luidde een vrij snelle val van die bank in. Waar overigens, disclaimer, uiteindelijk nooit iemand aan verloor. Althans, daar is meer geld binnengekomen dan het toen gekost heeft. Het saldo is positief geweest van DSB. Precies. Even los van of dat verdienmodel nou wel deugt. Dat is een andere discussie. Maar je mag dat ook niet meer. Hè? Dus je moet ontzettend op je woorden passen eigenlijk. Ja, maar je wil ook niet dat dat zeker, hè, omdat nu ook blijkt dat uiteindelijk voldoende geld in bij DSB zat. Ja. Ja, is achteraf was het dus ook economisch gezien. Ja. Dat is eigenlijk onnodig geweest, zeg. Misschien wel. Ja, het was wel een bank die veel risico nam. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn geld. Ook niet een systeembank, hè? Dus dat is bij een ING, ABN AMRO of een Rabo in Nederland natuurlijk wel even anders. Zeker. Nou goed, het gaan spannende tijden worden voor nu. Dank dokter Christian van der Kwaak, econoom en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, en ik ga doorpraten met dokter Jelle Wiering. Hij is cultureel antropoloog en postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit, ook alweer te Groningen. Hij deed eerder onderzoek naar seksuele voorlichting in Nederland. Wiering onderzoekt tegenwoordig waarom sommige mensen hun werk zinvol vinden en anderen niet. God, dat is wel een heel ander onderwerp, Wiering. Hey, om deze vraag te beantwoorden voert Wiering etnografische methoden uit en probeert hij te kijken door de ogen van de mensen die hij onderzoekt. Wil ik toch even iets over weten. Mensen die hun werk zinvol vinden of niet. Ik lees vaak onderzoeken dat de meeste mensen eigenlijk vinden dat ze waardeloos werk hebben. Ja, dat is een de bekende notie ook, bullshit jobs. Er is onderzoek naar geweest van antropoloog Graeber dat heel veel mensen zoiets hebben van of ik hier nu, als ik dit nou doe of niet, voegt helemaal niks toe aan de samenleving. Dit is toch heel deprimerend als dat je conclusie is waar je 8 uur per dag mee bezig bent. Ja, lijkt mij ook niet prettig. Nee, zeker niet. Wat ga je eraan doen? Ja, veel van die mensen die hebben dan wel zoiets van daardoor krijg ik wel geld en kan ik buiten mijn werk dingen doen. Oh ja, dus dan begint het leven. Ja. Ja, dan gaan we met pensioen, dan beginnen ze te leven en dan na 8 maanden hebben ze een hartaanval. Ja, bijvoorbeeld, zou kunnen. Of ben ik te cynisch? Nou ja, voor sommige mensen zal het zo gelden, denk ik. Ja. Oké, we gaan het over iets anders hebben, over de lentekriebels. Dat was het lespakket van de week op de basisscholen werd aangeboden. Dat is een enorme Twitter-rel, media-rel geworden. Kamervraag zelfs, dat Forum voor Democratie heeft zich natuurlijk mee bemoeid. Kun jij het even kort samenvatten wat hier aan de hand was? Ja, voor zover ik weet. Hè, want mijn onderzoek zelf ging natuurlijk over een paar jaar geleden. Maar wat ik hiervan heb meegekregen is gewoon een enorme. Kijk, het morrelt altijd rond deze periode. Er is altijd gedoe over seksuele voorlichting in Nederland. En dit jaar is dat mede doordat er een massale campagne ook is geweest met nepnieuws. Is dat nog veel groter geworden. Er zijn heel veel berichten gedeeld via LinkedIn, via Twitter, noem het maar op. Mm-hmm. En dat heeft elkaar allemaal heel erg versterkt en is het een hele grote discussie geworden. Ja, je zegt al meteen, dus eigenlijk rond het voorjaar is er altijd wel gedonder rond seksuele voorlichting, lentekriebels. Eerder hadden we in 2013 al, dan gaan we toch even een citaatje laten horen, dan komen we een beetje in de sfeer, opheffen over dokter Corrie, kent u haar nog, van de NTR. Eerder een, laten we even gaan luisteren. Dokter Corrie heeft opnames, kom maar. Als je als meisje aan zelfbevrediging doet, dit is dus de vagina, dan raak je vooral deze omgeving aan. En dit is de clitoris, zo noemen ze dat, de clitoris. En dan wrijf je met je clitoris ergens tegenaan. Bijvoorbeeld doordat je op je buik ligt of door een beetje heen en weer te wiebelen op een stoel. Oh ja, denk eraan, ik heb iets heel belangrijks. Je moet geen gekke dingen in je vagina gaan stoppen. Hè. Dat kan pijn doen. Dit is kindertelevisie. Dit is niet gepast. Oké, dat laatste reactie was eigenlijk al de hele gedonder wat erover ontstond bij stopdoktercorrie.nl. Destijds, dus we hebben het over 10 jaar geleden, 8000 handtekeningen verzameld tegen dat programma. De doelgroep was kinderen van 9 tot 12. En het is nu schijnt ook weer te zien te zijn op SchoolTV en op NPO Start. Dit leidt tot een cultuuroorlog. Ik moet wel zeggen, sommige momenten ben ik blij dat ik op de radio zit, dat ik het niet allemaal hoef te zien. Ik weet niet wat die dokter Corrie allemaal doet, maar zeg het eens even, meneer de seksuoloog. Ja, nou ja, kijk, cultuuroorlog, dat het is ook wel leuk. Ik heb dus zelf als antropoloog doe je wat de mensen die je onderzoek doen. Hè. Dus ik ben zelf ook ben ik in de training gegaan om seksueel voorlichter te worden. En dan ga je voor de klas staan en dan ga je daar meedoen. En dan is het helemaal geen oorlog. Dus het is vooral, denk ik, in het publieke discours dat het echt zo'n... terwijl in de klas is het vooral gewoon vooral heel erg grappig en leuk. De kinderen ontgaat het eigenlijk volledig. Ja, dat weet ik dus nu niet. Maar dat denk ik tijdens mijn fase als seksueel voorlichter was het vooral gewoon heel veel plezier en lachen met z'n allen. Ja. Oké, maar goed, er is nu ophef. Links of rechtsom is er natuurlijk wel iets aan de hand. Ik verwees net even naar het hele gedoe in Amerika, waar Michelangelo's David niet meer in beeld mag op scholen. Want daar mag je niks meer over zeggen, omdat hij daar in zijn blote billetjes enzovoort staat. Nu die lentekriebels, dat is eigenlijk een product van de Rutgers Stichting vooral. Wat is eigenlijk de Rutgers Stichting? Ja, laten we het houden op een kenniscentrum. Een hele grote organisatie die gespecialiseerd is in seksualiteit. Maar en die krijgen veel overheidssubsidie om dit eigenlijk te regelen. Het is niet van de overheid, maar het werkt wel voor de overheden. Ja, maar ik ben natuurlijk niet zelf van Rutgers, dus ik wil hier wel voorzichtig zijn. Ik weet wel dat ze in verhouding heel weinig subsidie voor dit specifieke krijgen. Dus het ligt heel ingewikkeld. En er zijn altijd van die grote vooroordelen dat ze heel veel geld krijgen om dit allemaal te doen. Maar dat moet je allemaal. Ja, iemand van de Rutgers Stichting kan dit veel beter uitleggen. Ja, oké. Maar goed, de cultuurorde gaat hierover dat, een beetje vanuit het kamp van Thierry Baudet, vanuit rechts wordt gezegd, die Rutgers Stichting probeert eigenlijk een bepaald beeld. Ik denk dat Viktor Orbán zou zeggen, ze proberen een soort homopropaganda en transgenderpropaganda te verspreiden. Dat is de kritiek uit extreemrechts. Ja, deels ook veel kritiek op dat het te expliciet is. Hè? En te vroeg en te expliciet. Mm-hmm. Wat Baudet... Wat krijgen we te zien, weet je dat nog? Ligt eraan welk jaar je het natuurlijk over hebt en wanneer. Maar goed, er was in het televisieprogramma gaaf zoals goed voorbeeld van een prent van een kind. En die zit, ik geloof dat het een jongetje was, die zit aan zijn piemel. En die is bij zijn tante. En zijn tante die heeft daar heel veel moeite mee. Die kijkt beschamend weg op een tekening. Ja. En dat is voor kinderen van welke leeftijd? Volgens mij was dat voor groep 4. Maar dat weet ik niet helemaal. Want daar is ook nog een hele discussie. Is het nou voor kinderen uit groep 4 of groep 7? Dat maakt veel uit. 3-4 jaar maakt heel veel uit. Nou ja, als je op LinkedIn kijkt, zie je dus dat er massaal beelden ook worden verspreid. En dan klopt, er is een discussie over van ja, voor welk jaar is dit nu eigenlijk? En dan degene die het bericht deelt, beweert dan groep 4. En dan blijkt het groep 7. En nou ja, dat maakt natuurlijk voor ouders blijkbaar heel veel uit. Maar het onderzoek dat je hebt gedaan is best wel kritisch op seksuele voorlichting. Ja. Mijn onderzoek was natuurlijk eerder. En ik ben vooral ook bezig met meer hoe je seksuele voorlichting geeft dan waarover precies. Dus kijk, ik ben seksueel voorlichter zelfs ook getraind. Dan ga je ook voor de klas staan. En dan merk ik van ja, het maakt eigenlijk best wel veel uit hoe je dat doet. Je hebt bijvoorbeeld een manier van seksueel voorlichting waar ik erg over te spreken ben, is bijvoorbeeld ook aan de hand van toneel. Dus dan heb je acteurs en die gaan het voordoen. Niet het, maar die gaan praten over seksualiteit, seksuele scènes, naspelen. En dan is het vervolgens aan het publiek om daar relatief anoniem over in discussie te gaan. Ja. Ik vind dat bijvoorbeeld een stuk prettigere manier dan dat je leerlingen zelf een beetje impliciet aan gaat moedigen van oké, hoe zie jij dat zelf? Maakt het wat minder persoonlijk, zeg maar. Ja, maar toch even de vraag, hoe oud, op welke leeftijd moet je kinderen er al mee komen? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, kinderen, hele jonge kinderen, die moeten tikkertjes spelen, die moeten lijm in hun haar smeren, geen sperma in het haar. Laat ze opgroeien, beval ze er niet mee lastig, hoor je dan. Ja. Vanaf wanneer is dit verstandig? Ja, nou, dat is natuurlijk iemand die... Zo moet je eigenlijk aan een seksoloog vragen of iemand daar. Maar ja, wat ik gehoord heb van experts ook tijdens mijn onderzoek is, kinderen zijn er toch al mee bezig, of je het nou wil of niet. En de manier om daar het beste mee om te gaan is om daar vroeg bij te zijn, of in ieder geval om in ieder geval duidelijk te maken van joh, goh, speelt dit voor jou? Dan kan je bij mij terecht. Ik denk ook aan mijn eigen leven in groep 8 of iets dergelijks. Toen kwamen mijn ouders ook van, joh, mocht dit een ding voor jou worden? En ik, als kind heb ik dat erg prettig ervaren. Dus ja, N is één, maar... Ja. Ja, ik las ook ergens een uitspraak van je dat je zei, je moet eigenlijk het mystieke, het geheimzinnige van seks ook niet afhalen. Als het allemaal zo ontzettend expliciet wordt, is het avontuur wel een beetje weg. Ja, en dat is de andere kant. Hè. Dus dat is ook weer typische wetenschapper, lekker genuanceerd. Maar ik vind ook, kijk, je kan ook... Scheer je weg. je kan ook natuurlijk te ver daarin gaan. Hè. Ik vind het ook mooi. Kijk, ik vind taboes niet per se iets slecht. Het heeft ook iets moois. Ik vind niet dat je... hadden wij het vorige keer over. Ik hoef niet te weten hoe mijn ouders seks hebben en hoe zij dat doen en wat zij er allemaal van vinden. Dat zijn dingen die bespreek je met andere mensen. Ja, maar er zagen ook veel leerlingen in onderzoek dat ik las, die zeggen, ja, we hebben het wel over seks tegen leraar, maar niet met u. Ja, ja, die was pijnlijk. Ja. Ja. Als ik seksueel voorlichte, was een dramatische les. Ging niet goed ook. En ja, ik probeerde toch, hè, want ja, je wil een succesvolle les. En toen zei een meisje tegen mij van ja, ik praat wel met seks, maar niet met jou. Ja. Ja. Toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Waar slaat het eigenlijk op? Ja. Maar kan het dus? Ja, het is moeilijk, lastig. Ik denk dat met je acteurs om de hoek, ja. Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van de setting en hoe je dat voor elkaar krijgt, hoe je dat doet. Daarom zeg ik ook minder focus op wat we nou precies bespreken, maar vooral hoe je dat doet. En of het een prettige sfeer is, of dat het kan. En daar moet je gewoon echt professionals, goede mensen voor hebben. Er zijn zo'n 6500 basisscholen, begrijp ik, in Nederland. Iets van 40% van die scholen hebben dat lespakket van Rutgers, die lentekriebels waar zoveel over te doen is, afgenomen. Er zijn ook een hoop scholen die doen het niet. Er zijn bijvoorbeeld ook christelijke scholen. Die hebben daar toch een hele andere kijk op. Je hebt bijvoorbeeld een club, die heet geloof ik Syris. Wat is daar gaan? Wat laten zij dan zien? Want uiteindelijk, ja, de kinderen moeten er toch komen. Hè? Dus ik weet niet hoe dat christenen het anders doen dan niet christenen. Ja. Nee, je hebt de twee andere lespakketten ook. Veilig wijs en wonderlijk gemaakt. Dus die zijn meer gericht op andere smaken, laten we het zo zeggen. Dus daar kunnen ze ook uit kiezen. Ik geloof dat dat het percentage zelfs dat voor lentekriebels kiest nog zelfs iets lager ligt ook. En het was ergens 2600 scholen van de 6500. Okay, ja. Dus dat is een substantieel percentage, maar niet allemaal, niet eens een meerderheid. Ja. Nee, dus Maar is dat zijn dus eigenlijk scholen die in Nederland weten we de vrijheid van scholen, vrijheid van onderwijs. Dus iedereen heeft zijn eigen smaakje, christelijk, islamitische scholen, wat doen die eigenlijk? Geen idee. Mm. Maar toch even, is hier dus iets van een soort politieke strijd op die basisscholen gaande? Wat vertellen wij onze kinderen? De overheid heeft een beetje de tactiek van we stellen kerndoelen op en die zijn heel erg vaag, kort en vaag. Waardoor we dus de scholen het zelf een beetje laten uitzoeken. Die mogen zelf kiezen en nou ja, dan besteed je eigenlijk het probleem een beetje uit, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een slimme tactiek. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel gemorrel opleveren als dan scholen moeten kiezen en de ouders sluiten zich daar niet bij aan. Dus ja, het is een slimme tactiek, maar ja, dat levert ook weer ellende op. Discussie in ieder geval. Ellende is niet het woord. Discussie. Ja. Waarom is het überhaupt belangrijk? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, er is zoveel seks in de samenleving, alles op internet. Ze hebben hun vriendjes, vinden het komt vanzelf wel. Ja, vooral wat komt vanzelf wel. Kijk naar films, kijk naar porno, kijk naar noem het maar op. Dat zijn meestal niet de dingen van seks die je wil meecommuniceren. Mm-hmm. Die wil mededelen. Als ik denk aan de voetbal soort gesprekken die wij hadden vroeger altijd over seksualiteit. Dat is toch wel iets anders dan hoe ik mijn kind zelf seksuele voorlichting wil geven. Je bedoelt, ik wil niet de mannen van Inside Vandaag, Voetbal Vandaag of zo, die seksuele voorlichting gaan laten. Ik zag laatst minister-president met een helm met een lul erop, geloof ik. Dat is hun vorm van voorlichting. Dat wil je dus niet. Maar aan de andere kant wil je ook niet politiek sturen. Toch nog even terugkomen op dat punt waar natuurlijk de kritiek op gaat. Mm. Ik las ergens een citaat bijvoorbeeld dat er ook een handboek, het gender doeboek is. Dat is een beetje uit de gender community, zeg maar even. Met als doelstelling genderdiversiteit verwelkomen. Ik citeer, niet de lichaamskenmerken maken van iemand een man of een vrouw, maar de genderidentiteit en expressie. Praat liever over mensen met een penis of mensen met een baarmoeder. Dit geldt ook voor hormonen en chromosomen. Dit is natuurlijk wel ideologie. Ja, dit is wel een andere discussie, ook een moeilijkere discussie, denk ik. Waar ik zelf ook niet weet wat mijn eigen positie is. Maar waar ik wel dank. Ben je bang je daarin uit te spreken? Omdat dat je dan ook onderdeel wordt van. Want de mensen van de Rutgers hebben gewoon bedreiging aan hun adres gekregen. Ja. Schandalig genoeg. Ja, nee, ik ben daar niet bang voor. Ik ben daar meer nu bang voor dat ik me gewoon daar niet genoeg van af weet. Nee. Oké. Okay. Nou, laten we dan gewoon een smerig citaat gaan luisteren. Jongens, kom eens op. Ga het vandaag hebben over homoseksualiteit. Homoseksualiteit, wat is het eigenlijk? Homoseksualiteit is een moeilijk woord. Ja, het heeft ermee te maken dat je homo bent. Ja, en het heeft altijd al bestaan, reeds in de prehistorie. Want toen leefden al de homo sapiens. Ja, dat waren immers holbewoners. Ze woonden in holletjes. En ze deden het met knuppeltjes. Ja, in hun grotjes. Ja. Want huizen had je toen nog niet. Precies. Dat was natuurlijk Theo en Thea, 30 jaar geleden geloof ik. Ik verlang in die zin terug naar die tijd dat het was niet zo'n oorlogsterrein. Er was een zekere feit. Het lijkt of we zo preuts worden. Ik weet het niet. moeilijk. Je hoort het veel, hoor. Dat de kritiek is dat we preutser worden. Dat er ook jongens nu met onderbroeken aan douchen en dat soort dingen. Aan de ene kant kan het ook gezond zijn. Dat mensen nu wat meer bezig zijn van... Oké, het hoeft voor mij niet allemaal super expliciet. Weet je wel, voor mij ligt daar de grens. Seks is ook later tegenwoordig. Omdat ze kunnen wel online contact leggen, maar niet fysiek. Ja. Daar is onderzoek naar, ja. Ja, dat is een reden. Dat is ook een argument dat goede seksuele voorlichting ervoor zorgt. Tenminste, dat is de stelling dan. Hè. Mm-hmm. Dat jongeren later aan seks beginnen. Dus er zijn ook weer meerdere redenen die je daarvoor kunt aanleveren. Ja. Ja. Redactie schrijft nu live een vraag op. Dat jongens niet weten hoe een clitoris eruit ziet, is wel ernstig, lijkt mij. Dit is natuurlijk een vrouwelijke redacteur die dit intikt. Oh, ik zou het wel mee eens zijn, hoor. Absoluut, ja. Nee, vind ik ook echt. Dat vind ik ook echt wel gênant ook. En kijk, ik spring niet snel op de barricades... maar ik vind dat wel echt een goed punt is. Ook een ander punt gerelateerd wel, vind ik dat ook... dit soort gesprek wat wij nu hebben over seks als mannen... dat is best wel uniek. Ik noemde net al de voetbalkantine, weet je wel. Waar ik vind het ook niet gemakkelijk, hoor. Nee? In de zin van... ik vind niet dat alles zo expliciet hoeft. Mm. Omdat je... ook een beetje de romantiek eraf haalt. Ja. Ja, maar dit hoor ik niet vaak van een man. En dat vind ik wel... Ik ben ook niet een echte man, hè. Ik ben natuurlijk ook in transitie nu. Maar we weten het niet. Ja. Nee, maar kijk naar seksuele voorlichting. Het zijn bijna alleen maar vrouwen die lessen geven. En ik denk, ook als man stond ik daar. En er was een keer een student die vroeg mij... waarom ben jij een man? Of wat doe jij hier? Waarom geef je deze les? En ik vind dat toch wel... Ik weet niet hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Omdat het onderwijs eigenlijk, basisonderwijs... gedomineerd wordt door vrouwelijke juffen. De juffen dus, ja. Ja, en dat vind ik wel een probleem. Ja. Jij vindt eigenlijk dat er meer mannen naar dat seksuele voordeel gaan. Ja, ik zat zelfs in de trein hierna te denken. Krijgen we dat voor elkaar, joh? Ik zat na te denken, wat zou er nou gebeuren als we dienstplicht zouden vervangen door verplicht seksuele voorlichting voor alle mannen? Nou, ik weet niet, moeten we kiezen tussen seksuele oorlog winnen of de oorlog tegen de Russen straks? Nou, ik denk dat ik wel weet wat Nederland kiest. Maar dat is een strijd die jij volgens mij voorlopig even niet gaat winnen. Nee. Dokter Jelle Wiering, dankjewel voor dit gesprek. Het is opvallend hoe stil Christian van der Kwaak hierbij zat. Je bent helemaal uitschakeld. Volgens mij denk je alleen maar aan de rentestanden. Op dit moment ook belangrijk. Laten we dat vooral niet ontkennen. Jongens, dan nog even dit. Vannacht, ja, u weet natuurlijk, gaat de zomertijd. Ik vergis me er altijd in, maar goed, we gaan het zien. En voorzichtig mijmeren wij vieze mannen natuurlijk, over Rokjesdag. Dat komt meestal zo rond de 10 april, geloof ik. En zwoele avonden die eindeloos lijken te duren. Kijk, ik zou u natuurlijk passende poëzie en allerlei bardige brol kunnen gaan serveren. Maar gezien de recente zegen van de boer-burgerbeweging... zullen we de zomermaanden toch wat steviger tegemoet gaan. Althans, de muziek zal toch wat pittiger worden. Luister maar. Dames, laat die rokjes no more waaien. Lekker in de frisse wind. Dames, laat die rokjes no more waaien. Want de wind maakt toch geen kind. Ja, dat was natuurlijk, dat waren de heren van Normaal. Die gaan binnenkort denk ik alle staatsbezoeken enzovoorts aan elkaar tokkelen. Bedankt voor nu aan mijn gast en de algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten en de humanisten met de tegenlichters van Argos, de onderzoeksjournalisten. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw mobiele pretmachine. Binnenkort ook een special over de grote Chinese leider Xi Jinping. Heel interessant. Blijven denken, blijf luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Meer dan 2 miljoen Nederlanders wonen op minder dan 250 meter van landbouwgrond. Ja, daar zie je gewoon een tractor met een sproeikar met een enorme nevel. Burgers die protesteren staan met lege handen. Ze doen gewoon niks. Mijn gezondheid ging achteruit. Je wordt gewoon kapot gemaakt. Want er zijn geen regels die het spuiten met bestrijdingsmiddelen aan banden leggen. Vanuit Den Haag gebeurt er niks, vanuit de provincie gebeurt er niks en er gebeurt lokaal niks. Bestrijdingsmiddelen, een ongelijke strijd. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Morgen in de serie Nieuwe Blik terug, Anton Ammo. Als filosoof en professor maakte hij in de 18e eeuw furoren in Duitsland. Maar zijn roots lagen in Ghana, waar hij als jongetje tot slaaf werd gemaakt. Het levensverhaal van Anton Ammo. Morgenavond, 7:30 op NPO 2. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement.